نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا زندگی مختصر خاکا هغه بیانې دله د دې لپاره چې موږ د خپل سیدین نه خبر شو او د نبی صلی الله علیه و سلم په ټول احوالو کتابداري وکړو. مقصود اصل کې دا خبره ده صرف کې سبا نه ول نه وی چې قصه واقعا انسان دا وګنه فقط تیر کی نو دغه تم خبر راوړه سواله چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم باندې الله رب العزت مر لیکلای دی او د پټول مخلوقات لیکلای دی ملائکه باندې لیکلای دی او انسانانو پیرانو کل نفس ذائقه الموت کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام د الله د ذات نه بغیر نور فارشا باندې مرګ راځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د پیر پورز باندې چې مشهور تاریخ دار چې د دولسم د ربیع الاول میاشتې دولسم وا کما چې د وروسته راتللو والا ده اوس سفر شروع د بیا بشر ربیع الاول او د نبی صلی الله علیه وسلم درش په تکاله عمر هغه پوره شوی او کمری لحاظ ته څلور ورځې په پاسه او شمسی صاحب باندې یو شپې ته کاله جوړي او قمری صاحب باندې درش په ته کاله زندگی د نبی صلی الله علیه وسلم دنیا کې وا چې دا څلوي کاله دا و چې قبل النبوت زندگی وا او دا درش کاله دا زندگی د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت زندگی وا ډېر د مشکلات والا ژوند اغه زندگی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل ټول خواهشات قربان کړیو. لکه اوله کې موږ ویلو چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو نو خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اغه خوشاله مطالبه وکړه کوم چې خزو خوان خپل مابین کې کوي. نو هغه روایت کراږي دي چې الان ذهب وقت النوم والراحه د خوب وخت او دراحتونو د مزو وخت لاړه. د دې زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم وینه خپل نه کړی یا راحت نه دی اخسته خو غالبا زندگی پستریوالی کې او په مشکلاتو کې هغه تیر کړی دا په مکه کې هم د الله سکاله مشکلات هغه برداشت کړ ډیره سخت جنډو او په مدینه د جراغ بتل جنگونه او جهادونه تر یوم الوفات پورې د وفات پورې دا احوال او مشکلاتو په دیمن منز کې په الله پر اخینم راوستوي فتوحات په الله را کولاو کړو کافرانو یې ذلیل کړل کوم وعده چې الله خپل نبی سره کړی وي هغه پوره کړلې. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته د تعظیم په نظر باندې هم نه کتل. الله ته د دنیا سپکه ښکارا کیږي نو دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ډیره معمولی ښکارا کیدل هیڅ شی ته نه ښکارا کی. صحابه ته یا رسول الله ته په پزکی باندې نه استي موږ بدلې بستر جوړه کو نو یې فرمایي چې ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجره. زما د دنیا مثال خو دشه دی لکه یو مسافر چې د یو سوري د لاندې کینی او شبه دمو کی او ثم راح وتركها بيست سفر ته وکي او غفري دي. هغه مسافر سره د غوونه د لاندې ځان له نبي ستري نه کټنه راحتونه نه واړو خو بس یو ځای ته سره کې خو د خخت ته سره کې خو د شګره جمع نو زه دا شي نه کومه عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ دا فارس اورم چې دی دیو مزه وکړل کافر دی د الله بندګیم نکي او دنیا په پراخه شوی دا الله نه وغواړي چې تابانه الله پر اخره ولي په امت باندې پر اخره ولي نبی صلی الله علیه وسلم هغه کې بیمارو مخکې زندگی ودا نو یې فرمایل چې او فی هذا انت ابن الخطاب ته پدې کې دنیا طرف لاړه ان ها اولای قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا دا خو خلک دي چې الله دنیا کې دي له مزه ورکړي اخرت یې نشته ته به دنیا خوشاله چې الله موږ له اخرت راکړي دوی له دنیا ورکړي دا غوړه چې عمر رضی الله عنه ډیر زاهد او بیرغبت انسان جوړ شو چې دنیا ته هیڅ شي هغه تم نه ښکارا کړه ډیر زهد پکې پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم دا ژوندۍ تیر کړه په دې ورځ باندې وفات شو مله سنین باندې د زوها په ټیم کې مخه ما واقع بیان کړی چې صحابه کرام له سخت پریشانی رااله او یقینا واقعي پریشانی دا چې د مشر د سینې لړش چې ټول پروګرام دا په سر باندې او ټول ارص په د باندې راځم او د الله تعالی په وحې راتله او د الله امرونه به کېدل چې د شو کېدل چې مکاوه نو ډېر عظیم مصیبت په یو باندې تر دې چې دوی نه پوهېدل چې څو کینو انصار را بیدار شو د خلافت مسله نبه دی که د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیا توکړی شو او به سوال ابوبکر صدیق د نور خلکو نه بیا تواخسته لکه څنګه چې مخکې مون بیان کړه او به دا سه شنبه ورځ منګل چوته وای یوم الثلاثاء دا مسبخین نه بعده او باز علیهم لواجم د دې پیر د ورځ نه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې منځونه شروع شوه خراجه حدا دا چې د امون د دیو ورځې نه شروع شوه د یوم الثلاثاء پس دا غنه چې نبی صلی الله علیه وسلم له غسل ورکړی شو طریقه دا و چې کور کې صرف اهل بیت را جمع شو عباس رضی الله عنه یو د سی خیمه شاندې واله او عام خلک یې دنه نه پرې بدل صرف بنو هاشم یې دنه پرې بدل او خیمه شاندې واله په هغه کې خپل اغه ورننه واته علی بن ابي طالب اغه ځان سوا خسته او دو زامن یو چې قسم دا غنوم دی بل فضل فضل او قسم دا واهست او سامره ځانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب دی غلام بچی دی دیو کې د جهاد امیرم دی خو واپس راغله دی لا سفر نه دی شروع کړی ځکه چې مشکل بل پیش نظام په دې مجلس کې حاضر دی او شکران په نوم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام او آزاد کړی شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خادم وو ناغم پدې کې حاضر وکړه پدې کې صحابي د انصارو نه چې دا اوس ابن خولی نوم دی هغه وره ټک ټک علي ورواته نو دا یو ته ویلې چې انشدک الله الله باندې تاسو له قسم در کوم او د الله سبحانه وتعالى نوم دل زرلم په دې وجه باندې چې مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم انصاری په هغه باندې میمن راول دي او حزر امر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول سلام کې زمونږه برخه شته دي نو ما پرې دی چې زم دې غسل ته حاضر شوم او دا د ډېر محبت د وجه نه ځي کار عام خلک نه پرې وځي ځکه د مړي بدن ته ډېر خلک حاضرول ګناه ده د مړي بدن چې دې نه دا عورت دې دا باندې ښکارې کې دې د وجه نه د غسل په وخت کې ډېر کسان حاضرول دا صحیح نه لیک کسان حاضرول پکار خدمه طالبو کړ د ډیر مینه د وژنې چې ما پرې ده علي رضا نو هغه پرې خو د زتم رازه او سن خولي د بنو عوف نه معاف نه د خزرجان نو بدري صحابي وو دائم به پرې خو دا نو په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د غسل پروګرام هغه شروع کړی شو غسل دی ورکه عائشه رضی الله عنها فرمای لو استقبلت من امري ما استدبرت وكما تا پته کم چې روز تراته پته ولګید هغه کې مهوش کې نو د ډیر غم د وژنه پریشان ډیرو کدا غم زما نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له موږ بیان غسل ورکاو ما غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ازواجه بیان ولا غسل ورکاو په کار په کار چې موږ له ورکړې زکه زموږ د غسل ازادي و او بل چا به موږ د غسل نه ورکاو خو دمر د چې په وخت کې زموږ ذهن کار نه کاو روز ته سیده به پته ولګی چې د څه کار کول په کارو خو دې کسان غسل الله ورک د غسل طریقه چې دیو کله نبی صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې غسل الله ورکاو په دې کوټه کې غسل ورکاو نو ایران شلو چرا جامې ته وباسو کوي نه باسو دا هم مړو په شان د کار وکړو سره او کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باب کې څه خصوصیت دي. اوس الله د نبی حدیث موجود دی خو اړ یو مرګ دې یاد نه دی ځکه دې وخت حاضر کړی نه دی. کنه دې هر مسله کې حدیث موجود او دین کامل مکمل هر مسله خو کله کله بعضی مسلې دي چې دې مرګ لري سره وي نور عام خلکو ځنه یاد نه دا اوس مشران خلک دي دوی ته دا اوس نه معلومه. مړی پریشان شو په انتظار باندې چې کیناست تکیګان یې ولګول چې څه شو جامعه دیو باشو کوی نه باش ندلت الله سبحانه و تعالی یو د دې کرامت کاره کو او دیم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه علم چې کان اعلمنا پټول صحابه کې زیت عالم هغه داغه علم را کاره شو د دې کرامت دا کاره شو چې یو ملائک د ملائکو نه چې په سترګ باندې نخ کاره کیده او د کوټې د طرف نه आवाज وک او دای ویل چې لا تجرد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ارسلوه وهو فی ثوبه. نبی صلی الله علیه وسلم مبر بنډا وای پاندې جامو کې ولا وصل ورک دا واځي واورې دا اخو دې غو کتل غوښو کې نه لیدل او ذکر کړ الله د نیکانو بندگان سره دسی کوي په صحراونو کې سره ورک شي ملایکه یې لراشي مدد دسی سره کوي لا رسول ته ورکی کله د انسان په شکل باندې راشي ته به دا ګومان کوي چې انسان یې ملایکه د ملایکو کنه دا ملایکه یو ژوندۍ مخلوق دی والله د انسانانو خاص کر د مؤمنانو په خدمت لګولې هر قسم خدمتونه د انسانانو حفاظت لکه څنګه چې قران کې راغلي له معقبات من بین یده ومن خلفه يحفظونه من امر الله. نو ملایکه دا کار سوچ دا خبره کوي چې دا خضر علیه السلام و دا داسې غلطه خبره ده صوفیانو دا مشوره کړې ده ځکه خضر علیه السلام خو انسان دی انسان څنګه نختاره کی اوسه پورې ورکو چې نبی سم وفات را پیدا شي دا چې به زه به خضر علیه السلام یو نبی دی آدم موسی را سم زمانه کې اتر شوی دی وفات دی هغه سوچ وای ژوند دې کمزوري خبرې کوي د صوفیانو دا داوی دی رزې تی وی اسه د خرافات والا دین دې دی صوفیاو ټول خرافات او ګډوډ به روان په دې وجه باندې دغه لار اختیارول نه دي په کار دې مقابله په کار ده ځکه دا تصوف زموږ دین خرابوي دین تباہ کوي غلط عقیده رن نه باشي په دین کې د وحدت وجود عقیده د کفر وس دی واکه ډیره چرچه ده زور دې کافر ولا زور ور کړه ا مقصود دا دی چې دا ملائکه د ملائکه اواز اواز په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې غسل وخت کې حاضر نه دی لیکن دا غنه بیم ته پوس شوی دی چې دا اواز چا وک پد نشته دی دا چا په خبره باندې عمل کوي صحابه کرام خو همین خلق نو غي خو دسي خلکو چې د دلیل تابع دارو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی دا غنه ته پوس وکړ شو چې یا خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله خلیفہ انا جرد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله موږ بر بندو د غسل د پاره کنه ناغو فرمایل دا مسئله ټول ساغه ته معلومه وي هغه ځان سره نوٹ کړی هغه فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ورې دي دي چې زو کله وفات شمه نه ما به نه بر بنده وای مال و فهم دي جامو کې غسل لا کوي ابو بکر صدیق دا روایت معلوم دی او عباس رضی الله عنه او علی بن ابي طالب او اسامه دا صحابه دي غره خلک فضل بن عباس او قاسم ابن عباس دا کسان چې دي صحابه دي لیکن دا مسئله ته نه معلومه حدیث پټ پاتې کیږي ډېر کړه په صحابي باندې یو حدیث دا الله شل هغه ته پټ پاتې شي وته نه معلوم او دا چې څوک د حدیثو مطالعه کوي دې خبره پته وته ډېر زیاته لګي نو بلې کې دو تایید رااله یو غیبی غونته تایید راغی چې دا په جامو کې لمبول پکار دی او دیم ابو بکر صدیق رضی الله عنه علم چې هغه دا بیان کړی دی نو سره ولا شروع او به هغه راولل د بیر پانی په کې واچول او کافور لکه سنت طریقه په غسل د مړي کې انداز د بیر پانی باندې لمبول دا کافور ګولې سره راولل بو کې به واچي اخره کې واپی هغه راواچي او ماء القراح صفا خالص او به دا راولل شو لري او نبی صلی الله علیه وسلم باندې واچول شي علی رضی الله عنه غسل ورکاو لاس هغه واو او عباس رضی الله عنه او فضل بن عباس دا دوړو نبی صلی الله علیه وسلم اړه بدن مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم قوی او مضبوط او اسامه او شکران دي دوړو په اوبو را چولې دي ته اوبو را لول علی رضی الله عنه فرمای چې مونږه چې کله داغه د غسل نه فارغ شو ما ویل شر انسان د بشر د بشر به هر قسم عوارض راځي مړه چې سره کله لمبین داغه د بدن نه کله د فضلجات وزي فضلت استوزي نو ما وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورم چې ونه غاځنه هغه بالکل خوشبو یاد بدن نه خوشبو یاد تلله دا شو بدانه نما وځي ویل چې بی ابي و امي يا رسول الله فلار مردستان از ما قرباني تبت حيا و ميتا ته چې ژوندې هم دغه شان خوشبوي او کله چې وفات شول هم دغه شان خوشبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدن نه خوشبوي پس د مرګ هم تلا ځکه چې الله نبی دی او الله سبحانه و تعالی د څه بدن نه چرته خراب وي دله غسل ورک او دا بل صحابي چې دامت حاضر ده په دې مقام کې اوس بن خولی رضی الله عنه دا غسل نه جفاره شول به ولدا جامع به ته وچکړلې جامع ولا وچکړلې او دې کفن او تو واچاو صحیح حدیثونه معلومي کې چې درې لفافي او تو واچاو سنت طریقه هم دا ده څنګه په دې ملک مذهب حنفي مشهور دي نه یو کمیس وره شي او سنت صحیحه کې دا راغلی دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کې چې هغه خپل اندسه ور کول مړول او هغه لمر کړه شوی دی داغه په امر باندې ثلاثه اصحاب بیزن سهولیه درې کپړې د جوا چولې سپینې جامې او په هغه کې راته وکړه شو ایت علی پاتی وای نه به لنګو او نه به قمیص او دا لر آسان کفنی یو کپړه واچي هغه باندې مړ واچي دې کپړې لاندې واچي مړې پکې دي پاس او به دا کپړې یو طرف راتاو کی بل بل طرف پر اواز او اتر به لګ لګای شي به دا یو طرف د کپړې اواز شي بل بل طرف پر اواز چر طرف لا ول لا چې دا کې به بیرست راشي چې د پاس راشي به دا درې مکپړې راتاو وکړه هغه شرم له لوتړي او خپل مل لوتړي او منس کمتې یو ټوټه راتاو کی دي د پاره دا کفن کولاو نشي او پای باندې درې درې کرد اتر چول لا مسنون عمل پجاره کپړه باندې درې درې زړه خوشبوئی اچولا ندی صحابه کرام دا شان چلو کده نبی صلی الله علیه وسلم پر درې جامې راولل پټکی پکې نو اچولې پټکی باځه خلک شي علما کله وفات شي پټکی وته پسرای باځه خانان ملکان چې مړ شي هغه ته خلک لنګي ور پسر کوي او سوګتا بل وشي پسر باندې دي تاج د بادشاہانو ته کې خدلې کی دا بدعت ده څو جدا کار کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه دا کار څنګه غټ عالم شي د نبی صلی الله علیه وسلم په غټ کې نه شي اغه د پټکی نه ور پسر کړل شوی د سنت اتباع په کار ده چې اغه څنګه کړی دی او داغه باندې څنګه کړی شوی دی اغه لار اختیار ول په کار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د صرف درې کپړې ور واچول شي سیده ساده او آسان کفنو کمیس به ګینو کمیس ور اچولم مړی ته جایز دي چې سړی ور واچي کمیس ول جوړ کی د جواز دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن ابی بن سلول منافق چې کله مړ شو هغه ته خپل کمیس ور اچولې او خو هغه کې بډیو حکمت او برکت ور کول یا خلکو ته دا خبر اور خدل چر د دیسری ما پر څه قرض شي هغه ولادا کاوله کمه کې دا خبره تیر شوه وا نو د نبی صلی الله علیه وسلم عام عادت مبارک ده نو چې مړ له به کمیس ور کاو کمیس به نه ور کاو ناسان سنت باندې ولې سره عمل نه کیږي اسانیم به کې در څو دا کفن ور کاولې شي دا کفن ور کړی شي نبی صلی الله علیه وسلم صادر واچولې شو په دې کوټه کې واچولې شو خلکو ته اجازه ورکړ شو چې راځي په دې جنازه کاوي نو کوټه په څنګه ده او بهر مسجد ته مراوی نیست میدان علاقې ته مراوی نیست نو لسلس کسان تقریبا ور داخله دل به جنازه به کولا لاول سړی ور داخل شو اوګه دعا وکړه اوګه جنازه د سیکنډری جنازه م نه و لکه زمو په دې زمانه کې چې کی اوګه جنازه خله جنازه اگر کې نبی صلی الله علیه وسلم معصوم دی الله یقینا جنت ته وته ده پاغه باندې قسم تکلیف نشته ده پس د مرګ د مرګ ورسته پر به تکلیف ولي ګنده مرګ نه بعد لسا على ابي کې کربن بعد اليوم کربونه مربونه ټول ختم شوي دي بالکل خوشحالي او د الله نعمتونه در رسیدل دي لیکن جنازه ته به هم اجت لري لکه موږ دا ځان نه بعد الله رب هذه الدعوه التامه دعا غره پاره کو شي الله وسيله ته ورسو هغه موږ دعا ته محتاج نه دي لیکن دا د دین یو برخه ده چې موږ باغ ته دعا کوو په دې دعا کې لري فی دي دي ډېر حکمتونه دي په دې جنازه کې حکمتونه لږ کسانو جنازه وکړه زان لزان لا شری به جنازه کاوالا امام بنو مقرر بل اس کسان داخل شو به اند شه به داخل دل سړی چې ختم شو به زنانو نمبر راغې به د ما شومان نمبر چې کوم ممیز ما شومان غي به جنازه وکړه او یو روایت ده معلومی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو ما د جنازې نه فارغ شه به مالک سات پری دی اند شه چې ملائک راځي هغه په ما جنازه کوي او دا واقعي خبره ده د ملائک چې د هر مؤمن جنازې ته حاضری صحیح حدیثو کې دا راځي دا هر مؤمن جنازې ته ملائک راځي ساندره ځان چې وفات شو او بیا زره ملائک دغه جنازې لرال او د باج نو مسلمان چې لزر راځي چې لزر او چې زیات او چې کم راځي دغه وجنه حدیث کې دی چې کله سره جنابت کې ملشي جنابت کې نظر ملائک ناراضي دغه بدن نه نفرت غونته کې ځکه ملائک نزیب تبع دي. اگر که جنابت کې ملکی دل ګناه نه ده یو سره ما خوستن کې جنب شي په دې جنابت کې د ساره پر قرار پروت دی تر سار منځه پوري دا ګناګار نه دی خیر دی یایز په دې جنابت کې باقی پاتې کېدل لیکن چې غسل کې غوره که غسل نه کې او دز دی وکی نو به ملائک ولا راځي که غسل وکي او دز یو او که دغه نشي تیمم دی وای که تیمم نشي کولی هم دز دی ودش خو که هم دز ودش عمر پراغه نو دا به ګناګار نه دی الله په نسبانه الله نه راګيري ځکه الله اجازه ورکړه د په جنابت کې پاتې کېدل لیکن د ملائکه د جنازې نه به محرومي د ملائکه د جنازې ته نه راځي. مقصود دا ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نوځي ملائکه په جنازه وکړه دا عام مؤمنانو هم راځي. رسول الله صلی الله علیه جنازې ته روانو سکسان سوارو نو یې فرمایل چې ان ملائکه الله علی اقدامهم ملائکه په قدمونو روان دي جنازې سره وانتم علی ظهور الدواب او تاسو سواره جنازې به سره روس روانې سوريږي بنا ملائکې په دې ځای تاسو سره کې دا کار مکوای نو ګوره دا غره وایي نه معلومی چې ملائکې دا د هر مؤمن جنازې لراځي نو نبی سره زمانه ملائکې جنازه کوي شی باغی پرې خود هم دسی چې څوک نه ورته چې ملائکې لراځي په دې جنازې نه چې کله دی فارغ شلو نو دلته سوال لږه دا چې امامتی ولې نه کیدل چې بهر یې ستل مسجد کې د مسجد نه بهر ابو بکر صدیق رضی الله عنه کښو کغه جنازه پکړه د دې وجه بعض علما ویل دا وجه خلیفہ لا مقرر نه ونو زکه خدا وجه غلطه ده زکه خلیفہ خو پرون مقرر شوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ ده او مسلمانانو په هغه باندې اتفاق کړی ده خلافت خو قائم شوی ده. نو دې وجه دا ده چې دا نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی چې د څه وکړي په ما باندې امامت مکوي لکه دا ده یو روایت ده بهقین معلومی چې د څه حکم یې کړو نو بس دا ده د خصوصیات دی ته وایي نبی صلی الله علیه وسلم الله ډیر خصوصیات ورکړي چې هغه عام امت لنی دی ورکړي عام احکام کې نبی رسول موږ سره شریک دي زمونږ چې صح احکام دي دا هغه احکام وو لیکن بعض خبرو کې الله غره خصوصیت ورکړي. امام سیوطی په کتاب لیکلی دی الخصائص الکبرى او توای الخصائص الکبرى غره خصوصیات نبی صلی الله علیه وسلم له 200 ورکړي شیو 200 خصوصیات د نبی صلی الله علیه وسلم هغه لیکلي دي چې سم متفقون علی دي او څه کې اختلاف ده اگر مثال په تور وحی الله په نازل کړو د په زمانه کې بل چاته وحی نه کېدلا الله په قران نازل کړو دا بي بيان یو لړی جایز کړی وي چې ود په شنه او داس باندې ماته د سترګې به ود کې دي سره باندې ود کې دا نبی صلی الله علیه وسلم الله سبحانه و تعالی دا خصوصیت هم ورکړو چې ټول امت ته را لګړې ټول عالم ته چې بل نبی دې شنه در لګل او رب په دشمن راته یو مېش وړاندې چې دشمن به سي بروان شه الته په هغه باندې رب راته نشرت بالسبا بعد سبا بچ راوالو د نبی صلی الله علیه وسلم مدد نه خباوا او شفاعت کبرا الله ورکړه چې د قیامت ورځ باندې با عام شفاعت څوک نشي کولای بغیر د محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام چې د خصوصیت الله زموږ نبی له ورکړه وامثال ذلک د څه ډول خصوصیتونه چې جواز بیانول ما مقصود نه دي نو زکا نو یو خصوصیت په کدار چې هغه به څوک شریک جنازه نه کړي څو به بزان لزان لګي دا ولی د دې ولی وجه اوس بندګانو ته نه معلومه نه علماء ته نه مونږ ته نه دا معلومه الله ودی کی صحیح حکمت نه به بعض علم لا دا حکمت لري دی علماء عدد دای چې خبر ویني ضرور به کې فلسفه او حکمت لټي او به ګوري لکه علماء دا زړه خارخ کوي خارخ چې خبره په حقیقت پوهې نه شي کنه بس اړي خارخ کوي چې دا ولې زبې خبره پوهې نه شو ناجو له دا وجه خو دل دا چې هر څړې په جنازه ځان له ولې کې امام چې د جنازه وي کې به یو د امام جنازه فقط یو جنازه به وشي او شهر سره بزن لزن لوشی نو دی که با دیری جنازی وشی نو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیری جنازی کول اغا مقصود دی بلا وجه دادا چه هر چاہتا امر دی چه صلو علیه اللہ قرآن کی امر کرده چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وکی نو هر چاہتا مستقل امر دی مستقل نو دی دو وجه نا دی استقلالی امر دو وجه نا جنازه پر رسول الله صلی الله علیه و آله شریک ونه شو سان لزان لو شو چې هر سره مستقل په دعا ولواړه مستقل دعا ولواړه او که چرته امامت شي نو کېدې چې پای کې امام دعا وکړي مقتدیان دعا ونه کړي نو د دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم باندې وایي ځان له ځان له جنازه وکړې شو دا دغه خصوصیتونه د لنډه بد شي ویو او جنازه به کړې شوې ده. د جنازې نه چې کله مسلمانان فارغ شول دا ورځ تیر شول ما حسن تیم راغه نو اراده وکړه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفن کولو چې دا حق کړش زګر د مړي ساتل په کور کې همداسي بلا ضرورت او مناسب نه دي تکلیف خلکو ته میو د مړي د لپاره عزت هم دادې چې هغه تاسو سر قبر ته ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سره به جنازه چې کله ته په غواخ له زر په جلتی ځه فإن كان صالحا كن كملي دا تاسو خیر لوري هغه خپل خبري کوي دا جنازي والا دا مړی خبري کوي وای خلکو ته چې قدموني ما په جلتی مقبره ته ورسوي باغ له روانه مزول روانه د الله ملاقات ته روانه خوشاله او کشرته ناکره انساني دا وای چې یا ویلها اين تذهبون بها زغ تباشو ما دا تاسو ما کوم کنده ته گزاري او دا غي आवाज وای هر شی اولی سوا د انسان دا حیوانات اوازونه اوري خو انسانان اوري صحیح حدیث د بخاری کې دراغلی په دې وجه باندې د مړی په جلته باندې وړل دا پکاري نایب تجهیز نشي فارغ شو د تکفین نه اراده وکړل نو دا غي نشي فارغ شو د تدفین اراده کې د خخولو نمخې موږ دا بیان کړ چې دي کې د صحابه اختلاف شرط یې خخو مثلا نو معلومه چاول په دې کوټه کې خخو چاول مسجد کې خخو چاول بقی کې چاول مکی ته وړو او باجر وایي ته ګذر بیت المقدس ته وړي ځکه چې دا انبیاء او زیاده ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو شو چې خلیفہ رسول الله دی کې بس کو نو علماء رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اورېدل هر نبی چې کوم ځای وفات شي دغه ځای د خوږي په غزي خخ شي هغه ځای کې الله وفات کوي کوم ځای چې د خوږي چې دلته دی خخ شي نو تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم خخ کوي دا هغه چې کوم کټو هغه د غزې نه لری کاو د غزې هغه خبرې ته جوړ کاو را کولای کاغله د شپې لیلۃ الاربعاء د چهارشنبه شپه ده اوس کوم قسم خبر ولا جوړ کو هغه خبره کې چې مشران نه دې زړه خبره کې به شک واقعي کی دې وجه مشران درې سر ضرورت اهل علم ته ضرورت اومد پغی باندې چې روان ده او د امت اصلاح چره دا د علم په وجه باندې کیږي د کتاب او د سنت د سي علم په وجه بل الله حجر کو کنا دا شک ولا جوړ کو شک دی کنده توا چې منځ په دې قبر کې وباسي د کسبنګ شهادت او له حجي توا چې د قبله طرف ته یو کنده وباسي نو مدینه کې دو صحابه چې یو بل حج جوړاو بل بشک جوړاو اندا کنده به جوړاولا ابو عبد بن الجراح رزانو مهاجری صحابی د مهاجرینو عدد داو چې غیبه د څه قبرونو جوړول کې د اسمنګ شي دي لاندې کند به کنستله ځکه مکه کې د څه لحد نه جوړې ده او په مدینه کې لحدونه کې جوړې دل نه ابو طلحه رزانو صحابی د مدینه ولادو پر بل لحدونه جوړول دل اوس کوم یې جوړ کو نه دوه کسان یې ولګل چې دې ټول په سلارش یو کسی ولی که ابو عبد بن جراح دراشه چې قبر وکنی بلې ولی که ابو طلحه دره عباس جناب سرسته دعا وکړه چې الله پاکا خیر له رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله پاکه کوم شي غره الله پاکا هغه کس مخ کراوه که شک چرته غره شک د لاندې کنده ابو عبد بن جراح مخ کراوه او که چرته د الله حد غره ابو طلحه مخ کراوه الله دسی مقام کې به د الله دعا طلب کول چې صحیح علم نه او دا علم خبره چې وا دا صحابه سره موجوده او خصوصا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نور صحابه سره موه هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه فرمایلی دی چې الله حد لنا وشق لغیرنا دا صحیح حدیث دی وګوره د دې په اړه کې قانون موجود دی خو دی وکه دغه مسلمانان ته نه معلوم دا کوم چې لکه کسان حاضر دی په دغه ځای کې الله حد لنا معنا دا د الله حد مسلمانانو صفت دی مسلمانان له بکار دی چې له حد جوړ کی وشق لغیرنا او دا کنده چې وباسي دا د يهودو د نصاراو طریقه ده لیکن دا غو طریقه ده چې موږ په فارم جایز ده بعضی طریقې د يهودو د نصاراو یو د مسلمانانو په فارم راوایي جایز دي موږ دا غو یو شانیواله په بعضی احکام وکي خدای دغه طریقه ده او موږ د مسلمانانو له حد الله حد موږ له غره ده دا شق ده موږ کنده استل جایز دي ګناه پکې نشته د دې وجه نه باید صحابه با کار کاو چا به نه منې کول نه جایز کار خو دې خدای له حد غره ده اول ته د عباس سره دعا هم ده نه پدې کې الله سبحانه و تعالی دا کوم رسول استاد چې ولې غنا ابو طلحه سم داوش په بدل نه جراح څه چې کوه استاد یې لګره دی واکه غائب دی هغه څه ګرځي ابو طلحه مخکراغه نه حکم یې وکړي چې بس له حد وکنه سترش الله رب عزتم له حد فخر د خپل نبی د پاره د عباس زانو دعا ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلم دا چې الله حد لنا وشک ول غیرنا الله خپل نبی د پاره هغه لار اختیار ولا کوم چې الله په نسبت غوري بهتره یې نه له حد وکنه است عشر زانو فرمای موږ ته د پته منو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک خخی و موږ اخو ناس ته د پردین هغه طرف ته و موږ ته پته نو چې نبی صلی الله علیه وسلم خخی تر دې چې موږ د بل شو اوازونه واورېدل نو موږ ته پته ولې چې د شپې خخی د شپې نه وخته اخر الليل کې نبی صلی الله علیه وسلم خخړو د شپې په اخره حصہ کې د دین ادم سره راوځي چې د شپې خخول روالي د مړو د شپې خخول جایز دي و یو څه حدیث کې منه مرغله چې مې خخوي د شپو د شپې په شمول مخ خخوي د دې راز دا ده نو یې دا و چې یو صحابي وفات شوه د شپې چاخخ کا د کفن یې مله نیمګړی ور کړو او قبر یې مله سینو کې نستله د تیارې د وجنا د تیارې د وجنا دا هغه په کفن په قبر کې نیمګړواله واقع شوه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم منه وکړه چې ارکل د څه حال د شپې به خخول مکه وي چې قبر دنه خرابېږي کفن دنه خرابېږي د مړي حق نه دا کی جنازې له پوره خلک نه ځي به د شپې خخول ګنای انور ډیر حدیث کې اجازه ورکړه دا کچرتا کفن صحیح ورکړي کی قبر صحیح طریقې سره کنستلې کی جنازې ته خلک پوره حاضرېږي د شپې خخول مروا دي به ګنا نشته دا بعضی حدیثونه کې خلکو ته تعرض شنه خره کی چې ډیر کې منه کې بدلږي دا تعرض نه دا د حدیث سیاق چې کله ته پیژنې دا غي هغه چلوونه پیژنې دا غي قصو پیژنې به به کې مشکلات نه راځي حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د الله تعالی طرفه وه دا دین دی نه په غي کې ګډوډواله نه خو چې صحیح علم نه هغه ته ګډوډ ښکار کی نو په دې وجه باندې شپې خخول وش نبی صلی الله علیه وسلم وی چخه خاونو د سل په طریقه باندې خخ سل دیگه دو طریقې جایز دي یو سل طریقه دا یو الاخذ من جانب القبله ده او دا طرح سنت طریقې دي لیکن دا یو په کې ډیره غوړه ده او دا طرح سنت طریقې دي لیکن دا یو په کې ډیره غوړه ده الاخذ من جانب القبله دي ته ویل کېدای شي چې قبر ده نو دا مړ به قبله طرف ته کې پدری شه د شه برکت شي دا که چې به منبر ولاړ نه دي طرف به مړ د شه برکت شي او دا د سب په ځای باندې قبر ده ته قبله له طرفه مړی راخستل دا په بازار روایتونه کې شته سړی کولی شي او د دې نه غوره طریقه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپله کوله او دا هغه باندې کړی شوی ده هغه د سل طریقه ده سل دا ده چې د قبر چې کومې شپې دي او د مړي شپې کوم طرف ته راځي هغه ځای کې به کټ کېږي او د مړي د اثر به هغه د قبر د خپو د طرفه اغه طرف ته بیر کی او د شپې ورکته کې ترې چې په یوه قبر کې پورته راکاږي او هغه سره بیا بوزي دي د سل وای یعنی د خپې د قبر د قبر چې کوم خپو طرف ده دا غه طرفه مړه راخستل نبی صلی الله علیه وسلم د دې طرفه راخستل شي صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سلن نبی رسول الله باندې سل وکړه شوی په دې طریقه باندې راخستل شو دا نور حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل هم د شي کول کله به چې مړي خخول قبر ته علی بن ابی طالب ورکته شو او فضل بن عباس او قسم او شقران د درې سره کسان قبر ته ورکته شو او شه بن خولی به راغی هغه ویره چې بس الله ته وګوره ما پرې دی پټی سخ محبت دی انور مسلمانانو هم دا محبت دی چې د غزه کې حاضر شي غو به انتشار جوړیږي چې کسان را ډیر شي نو دا ستا محبت په لیکن دمر د چې د مړي سیت تر کې ست تجویز تکوین به نکړي شي دا په دې وجه انور مسلمانان بهر دي او د دې یو بل په چا ودن اره د خبر پاړه ودرې ده او د نبی صلی الله علیه وسلم یو حارث څوکیدار چې مغیر ابن شعبه رضی الله عنه ده د بار وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکیداری کوله خود به بسرو د کوم څوکیدار په داغه هغه په دې ځای کې حاضر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر ته ورکته کړش او اوس پارل شه لکه مړي څنګه سپارل کی قبله طرف ته واچول شه قبله طرف ته او سنت طریقه دا ده چې ټول مړې دا به قبله ته متوجه کی یوازې سر نه ټول به چې کوک دی کوک قبله ته دیوال ته بوله شاکی یا شاته بوله چې خاور را جمع کی او قبله ته به متوجه کی لکه په لحد کې په همدې شکل باندې کې خدلې کی دې دی صحابه کرام اخره کا یو روایت کې دا راغلی دی دی شقران رضی الله عنه یو شړی و چې نبی له سلام به هغه غوستله نو زده و سړی رمینه و چې را د الله نبی به وفات شو دا شړی به بل څوک غوندي دا زما زړه نه برداشت کوي نو راولګې چې قبر کې خوراک کړل کني سنت تر کده دا د عام مړو د پاره چلان دی بروازه سرګړې چول پکار دی د مړي کرام وې دا د احادیث یې کړه غوړي چلان دی سرګړې او تواچو اپاغه باندې د مړې واچول شي بستر یا صدر وغيرها ته قرول سنت نه دی خو د امر نبی زړه سم د خصوصیت نه دی چې هغه ته دا شړې چولې شوې ده او باندې سیرتونه کې لا دار غلي دي چې نه صحابه به تر اخ کله په اخره کې به تر اخ کله چې سنت عمل نه شنه دي سنت طریقه دا ده چې مړ هم دشي پس مکه خرخ کړی شي لاندې او ته څه ما چوا ندی کې به د دا تاریخ دانو اختلاف ده چې دا شړې استلې شوې ده او کنه چولې شوې ده خو لا ولا کې توا چولې شکران رسول الله نو ته دا واښوله نبی صلی الله علیه وسلم باندې وینه خخت کی په دل شي کچ خخت جوړ کړي وي په خبر کې کچ خخت استعمالول پکار دي لرګي استعمالول پدې کې په خخت داخله په سنت دي چې تاسو کې استعمال هي کچ خخت په کې استعمال کړي شه په کې نه خخت هغه جوړ کړي هغه په کې ودا کله چې داخله په کې په دل شي یو د درې پاتې وي نو مغیر ابن شعبر اول لگه ده دیدی لاس نه گوتر اویستله او قبر ته گزار کرده کله چی آغی پی دانو رو خخده که خودلی و خلق تر اوتل نور نو مغیر ابن ودلی گاله که مانو گوتر برزه دلی ده زاغر آلم آغا نو علی ازانو تو چه ورکوشه آغا پا چه ورکوشو او گوتر اخبال رواق هست او ده قصدن گزار کرده و او ده نبی صلی اصلا پا دیخبا مبارک وانی لاسون راخ کلا دا د ډیر محبت ته وجنه دا کار کیږي د صحابه او د زړونو محبت کې چرته وګوري دا غي په تاریخ کې ایران بشي چې سمره عجیب محبت الله دې لور کړو دا د دې لپاره چې اخرانه ملاقات کوم چې زده نبی رسام ځا شم په ټول انسانانو کې اخرانه ګوته زما دغه سوال دی دا عائشه رضی الله عنها فرمایي د الله فضل په ما باندې دا ده چې زما په نمبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دې زما سینې سره لګیدل زما د اغلاړې شریک شوی دا د الله فضل پسان باندې غړي او د الله مهرباني د ډیر محبت د وجنه دا خبره کوي نو مغیر بن شعبر زانه وې دا کارو د برستغه په دې فخرم کاوه چې زبر تاسو کې د ټولونه رستنی هغه سره چې د نبی صلی الله علیه وسلم بدن لګیدل دا تاسو د مکه اوسه ملاقات شو زما سره بالکل په اخره کې ملاقات شو محبت نه دا کارو او نبی صلی الله علیه وسلم خبر راوړل ولې شو اخره شو قبر ولې جوړ کړ شو دونه مختصر قبر دیو لیشت په مقدار تقریبا په دې ځمکه باندې هغه دونه وړي کې قبر او پاغي باندې شګي واچوي دا شګي دا په پاسه واچوي دا حدیث د بخاری کې راځي قاسم ابن محمد وای تاشر غانا وراره ده چې زما ترې ماته د نبی صاحب دا قبر خورا او شو دا ابو بکر او عمر دا قبر را وښیو دا ابو بکر ځان قبر را وښه او دا رنګ د عمر ځان قبر را وښه دا درې ورځې وفات شوې دي د زمانه به رسته راغله هغه دور کې ګوري ځکه چې ته اجازه دې قبرونه نه وچور نه اوسې او یې زور نه وته ما ته روښ کو دن درې واړه واړه قبرونه د لویشت په مقدار او مفتوحه به بطحاء العرصه چې په هغه باندې شګه چولې د خور شګه په چولې سره سره شګه هغه په پرته وي لا مشرف ولا لاطئ بالکل زمکه سوارم نو لکه دا باج عربان دغه قبرونه جوړه سواری زمکه کانه اس پس مکه خوست تک مکه مکه مکه چې دا محله طرف ته زیده قبرونه ګور زمکه سوار زمکه جوړه کړه دا طریقه نه ده او د سم نو چې ډیرو چې چت قبرونه سره کونجه قبرونه پاخه قبرونه ګمبتونه پاغه باندې جوړول د نبی صلی الله علیه وسلم قبر باندې ګمبت نه جوړ کړه شو دا پرسته شپګم صدې کې یو بادشاہ اربلی وته و مظفر الدین اربل اگر اوله کې دا جوړه کړه دا د صحابه سنت نه دی د تابعین نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده دا رسته جوړه کړه دا ګمبتي جوړول په قبرونو باندې خلاف سنت عمل ده دا د نور خلکو سره مشابهت دی الغرض نه دا ساده قبر ولو کې قبر جوړ کړی شو او په دې کوټه کې الله سبحانه و تعالی ولي خاوه حکمت د دې ډېر حکمتونه دی یو دا نه ده چې چې کم انسان وای د کم خاورې نه پیدای پاکه خاوره کې بیت خخی دا صحیح حدیث کړه کم بدن چې د کم خاوره نه جوړ شوی د الله د ټول ځمکې نه خاوره راخسته او آدم علی السلام کې اچولې و د ټول ځمکې د مخ د سر نه خاوره راخسته او باغین آدم علی السلام جوړ کړه نو چې د کم انسان خاوره د کم ځنه وی پاکه ځای کې به وفات کی الله تعالی زم معلوم دی او مکان ما ته معلوم دی محمد رسول الله علیه السلام خاوره د دې ځای راخسته شوی و په دې وجه باندې په دې ځای خخ کړش د دې وجه نه باز غلګ مدینه غوړه کوي د مدینه لري غوړه زه دی وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن د جنګ ورشه ده لیکن صحیح مسله دا ده چې مکه غوړه ده په مدینه باندې ځکه چې الله رسول فرمایلی دی چې مکه غوړه ده دا غو وینا ده چې دا موږ دا خبرې ته ګورو او چې د خلکو خبره ته باندې ګورو هغه فرمای انک لا حب البلاد الى الله او انک لا حب البلاد الی الله تم ته ډیره خوښه مکه او ما ته ډیره خوښه مکه غوړه ده د مدینه نه لیکن مدینه الله ډیر فضایل نور ورکړي د خپل د موجوده د نبی صلی الله علیه وسلم په کوټه کې زکه خوش چې هغه د الله نه دعا کړی و چې اللهم لا تجعل قبري وسنن يعبد الله زما د قبر نه بتخانه ما جوړوا زه د توحید یو داعیوم حاصل له حدیث د الله یو والی زما دعوت ورکړی که زه وفات شم زما د قبر نه شرک پیدا شي دا په ژوند کې سره دعوت وکړي پس د مرګ د شرک ذریعہ شي دا خو غټ تاوان دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله زما د قبر نه بتخانه ما جوړوا چې خلک راځي بس قبر د سجدي او په قبر باندې ځان راخ کله دا غنه چې په خستل او پای باندې ورغورځیدل چې دا شې چې ته جوړ نش د الله د توحید او داغه د یو والد دی حفاظت غاصه کی مقصودی مسله خو دغه ده رب العالمین بندگی د فارم ټول مخلوق پیدا ده او د انبیام دی لراغلی محمد رسول الله الله دی لراغلی چې خلک د الله سی بندگان جوړ شي نو دا یې کړو خلکو ته ویلو چې لا تجل قبر عید از ما د قبر نه و اختر نه جوړ ویلکه ارکال سره عرس هم ملکی پاږي شي نظم په قبر کې بچا سودا شي نه نه ګوځدل تر ازه یو بس خوشاله نه کوي یا خپګان نه کوي او میلادونه کوي دا شي نه بنه کوي ما کړل ورسته راځي دا امر یو کړی درست په ما ویوي کنه ارزه کې چې تاسو درود الله ما ته راسي مدې ته څه ضرورت دی چې ته خاص قبر ته راځي ته دې په پاکستان کې په دې په خبره علاقه کې دي درود دې نه یو ملایکه اخلي هغه ته ورسي دې ته ضرورت نه چې تل ته قبر ورشه په هغه باندې اور سلطه مناو چې سجده وته وکی دا دې ته ضرورت نه راځي الله رب عزت مونږه ډیره خسته ذریعہ جوړ کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به تي ملائک واسطه دا ډیر خسته ټلیفون را به تا دا مونږ یو وای ملائکه ووري او بس دې هغه ته ور ورسي هغه خوشاله شي او دا خصې حدیث کې راغلی سوچ دې نه مونږ کړی دی هغه جاهلان دي حدیث صحیح کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم په دیو جوان په دې کې خلق کړی شي هغه باندې به دا د سورې بقره اول او اخر ونه ویلې شو الف لام میم دا یا امن الرسول دا به نبی صلی الله علیه و سلم نه ویل او صحابه هم دا نه ویل عبد الله بن عمر ته د دې نسبت شو دی چې هغه به ویل خو حدیث کمزور دی صحیح خبردار دا الله رسول ډیر مړي خخړي هغه به دا نه ویل بلکې دا غته طریقه دا و چې کله مې به خخ کنه به دعا کوله پاسې کې دعا په شریکه به دعا وشو د تثبیت دعا ثابت قدمه دعا ولا او کوي استغفار ولا وغواړي ځکه دا نه اوس الله ته پوښونه کې دا مړو په اړه کې دا قانون د نبی علیه السلام په باره کې دا نه دی راغلی چرته چې ملائکه غیول راځي ته پوښتنه کوي د نبی شان ډیر بلنګ ده دا بل قسم قدر دی د الله په نسبانه اخو یو بادشاه دی بادشاه چې هغه د دنیا نه نقل شو او بل عجیب بادشاه ته لاړ لکه څنګه یو بادشاه د بل بادشاه خپل ورزي ناغه وتا د اکرام د پاره څومره فوجونه ودرې څومره پولیس وته ودرې څومره مکانات ته کستکی او راستکی مزین کی یو ده دس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ته ناغه لپاره دغه شان دي خوشاله نه دي خوشاله نه هغه نه ته پوښتنه نشته په قبر کې انشاء الله دې ته پوښتنه کې مرب کوم دین کوم نبی یو اگر که قیامت کې ته پوښتنه الله به انبیا ته وځ داس دین بیان کړل کنه دا بیان کړل دا خلق برا ګيري الله به انبیا ته وځ دین بیان کړل کنه دا بیان کړل هغه ډیر عجیب اورز دا انبیا علی السلام باندې سنا صحبتونه برازي لګ لګ شانت چغه ډیر نه پریشان کیږي کله لګ لګ هبته نه پایو باندې برازیل کې څنګه د دلایل شریعه معلومه ده عام عمل ته بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کولا په قبر باندې دعا په دې مقام کې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې خخ کړش په دې کوټه کې دنه خخ کړې شو عشر ځان خوب لیدلی د نبی رسول الله وفات نه مخکې چې درې سپوږمۍ مې دي پسمن کې درې ورځې ما په کوټه کې را پریوت تعجب یو کې دا څنګه خوب ده نو ابو بکر صدیق ته دا خوب بیان کړ ځکه لاول په خوبونو په تعبیر نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ماهر وو به دیم نمبر ابو بکر صدیق په خوبونو کې انتهائی ماهر وو ته خوب تعبیر به ډیر خپل ورکاو او داغه نه بعد ژوندۍ چې و د محمد بن سیرین محمد بن سیرین صاحب تعبیر الرؤیا په تابعین کې دا ډیر معبر د تعبیرونو باندې ښه پوهه ده او درې نمبر شیخ رسان نقیم لیکلی دی هر هغه سره چې قران حدیث باندې خپ ویږي هغه به په تعبیرونو خپ ویږي زګه جاګه مخکې روس توران دی فکر لري او دلایل شریعه ته ګوري دا دوه ته ویلې چې د الله پس مکه به درې غره انسانان استاپه د اسمک استاپه د کوټه کې بخخي مخکې نو ته دا ویلې چې درې انسانان به یوګه به د الله پس مکه کې غره انسانان لکه څنګه چې په مې غره دا بخخي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم پاش عائشه ته خبر آیات کا دا وته ویل چې هادا احد اقمارك اگر درس په مې ته لیدل یو سپږمې کې خخا شو لاړه دوس په مې نورې پاتې چا به دې سمې ته راځي یو سپږمې دغه وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سمه کې باندې هغه لا غایب شي نبی صلی الله علیه وسلم په قبر کې چې ده روح جوړ لکه څنګه چې په اول ورځ باندې پروت ده هغه شان نه بلکې دا هغه نه زیات خوشبیا پروت ده معمولی غند تغییرم پاگه باید نرازی دیدی دو وجه نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لیخو چه تاسو چه دو جمعی ورس که درائشی پا ما درود دیر بیا وی عام اوقات کم درودون اشتا دو جمعی پرس بانی فضائل لگ دیر دی ستاسو درود ما ترا رسیگی فا این صلاتا کم تبلغونی حیث کندم چرت چرا رسیگی صحابو تا دا مسئلہ نو معلو اغیل یا رسول اللہ وكيف تعرض صلاتنا عليك ازمن دا درود بتا ته څنګه پیش وقد ارمتا یا قد بلیتا ته به لو کېږي چې زره زره شوی ختم شوی به په قبر کې دا به څنګه وشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پس موږ دا حرام کړ د پیغمبرانو بدن نه دی وخوري فنبي الله حي في قبره يرزق دا الله پیغمبر ژوند دی په قبر کې هغه ژوند دی هغه رزق هلته ورکړي شي اغه نزوریږي اغه بدن نه خوريږي روح جوړ په قبر باندې جنازه مستدید وجه باندې علماء شاهد نبی رسول الله په قبر جنازه کولای شي لیکن دا رائے کمزور ده رسول الله سم روح جوړ پروت ده لیکن سلفو صحابه تابعین نه کانو ډیر محبینو اغه چې په قبر جنازه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا کړي یو کړ په شی بس دا کافی ده اوس که زمو په زمانه کې مړ وي شو په قبر ته ور جنازه کې کولای شي اګه وو حدیث راغلی دی خو اجازه راغله ده چکره ته جنازه لاله شو تانه جنازه شو شوق د ډیر د لاشه په قبر یو یو کس ته د جنازي په باره کې وصیت کړه ته غایب راشه به د په قبر جنازه دا رسول الله صاحب په قبر کې روح جوړ پاک سوترا او خوشاله حالت کې دا پروت ده بدن هم روح جوړ روح چې د هغه په جنت کې دا خبر یاد کړه چې انبیا علیهم السلام ټول ژوند دي او شهدا هم ژوند دي په کوم ځای کې ژوند دي په حیات برزخی سره د برزخ په ژوند باندې ژوند دي د قبر په زندګۍ باندې چې دا د څه ژوند دی چې الله قران کې ویلي دی ولکن لا تشعرون چې بندگان پنه پوي الله مخلوق له دا علم نه دی ورکړی چې دا څنګه ژوند دی په دربینه په خوربین باندې نشي معلومه ولا کدا قبر تر کولاو کې او په جو ګوري نو نبی له سما ماغ شانې پروت به لکه څنګه چې کړه شو دسی به خوځيږي بنا حرکت بنی خبري بنی شي کوله شهید چې هغه په قبر کې پروت دی چې تیرا کولاو کې بعضی شهدا خوري کې یا اکثر شهیدان نه خوري کې غالبا شهدا په قبر کې انبیا نه خوري کې شهدا نه خوري کې او مؤذن نه خوري کې چې کله د الله پر اذانونه کې دغه خلک نه خوري کې او بعضی علما چې د دایو په اړه کې راغلي دا چې څوک د دین سی پرچار کې هغه په قبر کې الله نه خوري کې الله له دا عزت ورکې بعضی نور صالحین نیکان خلک غیلم الله سبحانه وتعالى دا فضیلت ورکې چې قبر کې نه خوري کې وکه یو سره خاور شو نه دا دلیل نه دی چې دا کنه د الله په نسبت باندې غلط سره دی خو مؤمن به متقی او استه به خاور شي دا خبره یاده کې چې څوک روح جوړ له په قبر کې او یا خوړل شو دی نو د څه مو دا کوم خوړل شو چې جو خوړل دا کنه لړ تبا دی نه عام مؤمنان خاوري خوري او جنت ته بيزي الغرض دا خبره بیانوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې او دارنګ شهدا د ټول په قبرونو کې ژوند دي په حيات برزخی سره نه په حيات دنیوي د دنیا د حال نه خبر نه دي که څوک ته आवाज کې आवाज نه اوري نبی سره سم आवाज نه اوري زه یې په دې سره کې دا راځي چې زه د قبر خوا کې आवाज اورم دا کمزوري خبره ده دا صحیح حدیث نه دي د الله رسول زمون خبره اوري نه، لیکن د ملائکه په واسطه او ته درود او سلام ورسی دغه شته دغه په حدود د شریعه مطابقه کې ده لري. رسول الله صم په دنیا کې ګرځي را ګرځي نه ګنده چې سر یو پیغمبر د په حيات د دنیا وسره چې ایثار سم د خبره د اسمان کې ده، هم د دنیا د حال نه ده خبر. انور انبیا چې ټول په قبرونه کې اورو جو پراتی دي. دانیال علیه السلام یو وخت په ایران علاقه کې راوته و، عراق ایران کې راوته و، عمر رضا په زمانه کې هغه مرو کې چې بیت خخ کوي رو جو پروت ما وشان دي. دانیال علیه السلام خبر په دې وجه باندې سوچ اوس دا کېده لري دام دې صوفیا و کېده دا زمو دیني تبا کړی دی خلکو. صوفیا په ظاهر کې ذاکرین دی وردايات ولرای ذکر او دعا او د الله محبت او دا خبرې بکای او موږ کې دین چنجي دي دین تبا کوي الله سبحانه وتعالى دین ته چل جوړ کړی او دا نام دی نه وی ته تصوف کولر سق مرزي شه دي. عوام خلک په دین نه پوي ځکه عوام خلکو ته زهد تقوا ذکر عبادت تهجد دا خبرې ورکي او موږ کې عقیده کفر دي. د تصوف کې د وحدت الوجود عقیده ده، خزر رسامه عقیده ده، تصور شیخ عقیده پکې ده. او اندواله مثلا ژوند دي ګرځي راګرځي سبا چې کوم راهنې د پنجاب نو ځدی وخت راځي دلته تقریرونه کوي او داخل به تور کې چې انبیا ژوند دي موږ چې ژوند دي خراو کې وکټ نه ریکا د انسانانو کنه د پیرانو څه شي او انسانانو چې انسان راو شو چې ژوند دي ته چې ژوند دي دلیل لوله الله رسول به ویلي حکم ځای کې او دا قران چې وایي انک میتن تبن مر راځي مړ کېدو والا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فان مت فهم الخالدون. مشرکان ویلا به مرشد اخلاص بشو الله او تبه مرشد خو دی کوم را مشن شي پاتې کړي دی امریکا دا مخ پټولو باندې راځي. باب وفات النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله وفات مات النبي صلی الله علیه وسلم بنا حقنه تی وزار کنه تی عائشه زاو نه مې احساس ما سنې کې وفات شو الله سي چې چتکه کتره پرې وات او په قبر کې خخ کړې شو نو دا ژوند ته تاسو څه ته وایي ژوند ته تاسو څه ته وایي چې نه مسله بیانول شي د امت اختلاف پیدا کیږي هغه حل نشي کولای او څنګه ده دا غلط اخیری د وژن دی د خپل مشران او غلط خبري سي کول غواړي پلان کې وای لکه زه د نبی رسول الله سره پنځل لزل ملا شو یم اشرف علي تعالی لیکلي پنځل لس کړه په نبی رسول الله ما پیښه باندې لیدل اعمال قرآنی اخره کې لیکلي قسم دی وای چې لکه ما مدیوبن مدرسه جو جوړول او نبی رسول الله راغی چونه مال واچو تفتازانی وای زه د کور نه وځل ما رسول الله صلی الله علیه و آله دروازه کې ولاړ خلک کړه د لاړې ټکړو د علم نه ډک شو مو تا دروغ وای لګی دا ځان نه خبرې جوړې ارواح صلی الله علیه و آله سره کتاب پرو دی کې لیکلي دا قسم نه توی چې دی باندې نه مشر دی دا غو د شیګان سره منظره شو دا یو ته ویل ک نبی له سام دې من ته په ایخه رو خو دا یعنی د صدا طاقت مو چې خلک ته رسول الله صلی الله علیه و آله په ایخه کو دې ک په ایخه درو خو دا نو من به ایمان راوړو اهل سنت بشو د سنت تابعدار بشو ناغو سره شرط کې پیدا چې تاسو ولیکئ چې موږ به اهل سنت کیږو د سنت تابعدار کیږو به د قران حدیث تابع کیږو به شیطب به پریدو حضرت نبی رسان درخه وایي چې تاسو چې چرته سنت رسول الله سم راته راوکه به شیطب ته سو پریدي دا څه خبره ده چې دیو نه کړل ته چې رسول الله سم دی کور کې ناشته او امر به توګه جبار راوځه ورشه خلکو ته ورکارش ته خرافات دروغ وایي دا څه په تصوراتو کې د دلې کې یو ځکه چې سوچ کوي لګې دي سوچ کې ناشته ناشته او یو شکل ځان خپل مخ ته جوړ کړي دا کنه چې ما ولید دا ډېر تصور د وژن کله کړه دي چې دا به دایو په کلام کې تعویل وکړه کني خرافات دي دلته مولا حق پسې بیړې کنځلې کوله هغه شاګردان ته ویل زه اورځي وای مسجد حرام ته لاړم یعنی خپل خیال کې اول تان بیا راځي مې شو ماته وشته جمع وکړم پیغمبران ته جمع کړل دا نیمه راته معلوم ده کوم مینار سی کو یاد بده تینم دي دا ما هیڅ دا خرافات دي دا خبره دي د فار د کوم چې سی کی دز د کوي باطل والا چې کوي باطل عقیده خوري دي مقابله موږ له پکاره کومه به دي ګمرو کو چې ژوند دي کیو کو عزت هم کیو کو ذلت په دین دا ده چې الله پیغمبران وفات په برزخ کې ژوند دي غیر الله د څه خپل ژوند ورکړل دي چې د دنیا د ژوند نه ژوند غوړل دي الله رب عزت چې هغه د کوم جنت ورکړل دي کوم د الله دیدار ولا نصیب شوی دي کوم نعمتونه کې دي د دنیا خو د څه ولا کده مور خېټه د څه تنګ ژوند دي او الته جنت ته تللی دي نو سره ژوند نور کې فرق دی لیکن د دنیا د حال نه خبر نه دي دا د شیا کېدل دي خلکو چې جوړ کړی ده چې د قران هم خلاف ده د حدیث هم خلاف ده د اجماع المسلمین هم خلاف ده او د عقل او د فطرت هم خلاف ابه خلک لګی دي تقرونه کوي دي په خلکو ذهن خراب وي لګي غلط وي نبی سره سم وفات شو خوري پیدا بوله شو د دنیا د حال نه اوس نه خبره اوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خخیدلو نباید دا اغا متعلق یو خبر آنی باخت بے بروس تا بلی خبری تزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چو وفات شن یو صحابہ پی دیکھ خبگان غٹ مصیبت تے کندیر لی مصیبت حدیث کے دار آگئی نکلے کہ تاستا مصیبت در ورسی نظمہ مصیبت را آیت کی زکا چپا دی امت کی چوک دا سنستا ہے نظمہ پشان مصیبت آگتا ورسی دلے کستا پلار مل شی گانا ام دا محمد رسول اللہ وفات دوی خبر آدھا زما پلا مور دې مړی دا د نړۍ مصیبت نه خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا لپاره د مصیبت غټ مصیبت او متدار شه دلې د چې د الله نبی وفات شه دا مصیبت هم د خو من وجه هغه فرمایلی دی چې زما کې وفات شم ستاسو نه ورداستا پر رحمت هم جوړي هغه څنګه وای الله چې د یو شریده په دغه قوم لپاره اراده وکي چې په یو رحم کوي نو نبی چې مخکې وفات کی او دی ته ګوري هغه لار چې مخکې دا غد پاره د دې امت د پاره شفاعتونه کې صدف او زخر وګرځي دا یو د پاره مشکل ارش زه ولا تیار کې خپل امت د پاره پروګرامونه ولا کوي او کله چې الله رب العالمین اراده د قوم د عذاب وکي نو په یو عذاب راوړي او نبی ژوند دی نو د دې نبی سترګې په دې قوم یې خېږي لکه څنګه چې عادیان سمودیان الله تبارک او پیغمبران یې ژوند دیو موسی علیه السلام ژوند دیو فرعون هلاک شو دا د دې لپاره چې پیغمبر د سترګې په یې خېږي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تک دا نعمت ته د امت د پاره خدای چې د شنو دي شوی چې هغه ژوند دی په موږ باندې عذاب راوړی او ټول استهلاک کړی وي به تبایو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ لیکن خفغان هم ده وای نه ځنی مالک چې کله د دینه فارغ شو نور صحابه فاطمه رضی الله عنها ملاقات ته راغلی هغه نور ده ندی دا خبره وکړه چې یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه او الى جبريل لنعاه يا غبل ار زما جستا جنت الفردوس زيده او جبريل تم خبر ورکو جتا او بچاله رازي نبي انس بن مالك فرمای چې اتابت انفسكم ان تحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب استاذ ورن څنګه وختل سره جو تاسو رسول الله لاندې کاو د خاور او خاور په پاسه راړول ته تاسو څنګه برداشت کاو دا خبر تاسو څنګه برداشت کاو چې رسول الله دې تاسو د خاور لاندې کاو زنانه چې دې د زړه رقیق او نرم لري او برداشت نشي کولای د څه خبره او بیا پلارم دې او رسول دې د الله او د دې سره ډېر سخت محبت مو لیکن د الله حکم دغه شان دې چارت څنګه خمړې وي اسونه چت انسان دې لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې خاور دکته کی امر دار دا د مړي عزت صحابه کرام ورسته د نبی رسول الله بسې د ډیر محبت د وژنه ډیر زمانی پرګرام جنو بلکې کله به جنو مل واغست نغم به کاوه د محبت نه ډک کلمات دي داږي خبرې ترې ده انس بن مالک فرمایي د شش په نشته چې نبی رسول په خوب نه نو د ډیر مینې د وژنه عبدالله بن عمر فرمایي چې زما روح ته نبی سلام په خوب کې نه او کله به جاوه ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نو به جوړه ده وایي دا وایي چې د ډیر مینې د وژنه ام ایمن رضانه یو زنانه ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم ده وینزه هم ده مولا تا ده ازاده کرده شو وینزه او ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حازنه هم و ده مور پشان حیثیت هم لاره رکوتی والی که ده تربیت هم کرده کلی که ده الله رسول و فاش ابو بکر و عمر رضانه داره ده ده ام ایمن ملاقات للار ده بڑه خزا و رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ملاقات لارده چوی که دغه ناس ته وژړلې نو دی ته ویلې چې ته ولې دا خفغان کې اما تعلمینا ان ما عند الله خير لرسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا خو دا نبی رسول الله پر قبر غوړه دی هغه جنت له غوړه دی چې کوم الله ولا انته ورکړي ولې ځاړې که رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نعمتونه دلار خفغان مکوا دا یو خوږه خبره ده علم خبره وکړه هغه دا ویل زه په دې خپه یې کوم چې الله خپل نبی له غوړه زیاته بوت ا د دنیا د تنګ ځنه بوته او پراخېته بوته ولکنی ابکی علا ان الوحی قد انقطع زبدی بنا خپه ماجد الله د عاشنه بد وحی راتله جبریل علیہ السلام په واسطه باندې سارو مازیګر هغه وحی اوس مقته زمنګه د الله رب ته ختم شو د وحی چې کومه رابطه وغه ختم شو و ابو بکر عمر د خبرې بدون اثر وکړه رضی الله عنه مسجد ته بجړا شو د ساته پرې بجړا لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشيه قيل قد قبض الرسول والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل بس خير زنا ویلو چغټ مصیبت موږ مندرغه چې وحی موږ نه قطع شو فاطمه رضی الله عنها دا خبره منسوبه ده په بازي کتابونو کې چاغي بدا شعرونه ویل چې سبت علی مصائبا لو انها سبت علی الايام سرنا الليالي ما زعل من شم تربت احمده الله يشم مدد زمان غواليا ما باندې د شي مصیبتن هرال کدا پښپور په ورځ باندې راشي شپې به دي جوړ شي د شي به تاریخ او محمد رسول الله خوره کچا بیکړی وی نو یو اتر دي نور به نه بوي کوي زکه چې هغه دنه خوشبه خوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح کې دا په صفاتو کې او هغه باندې د درد حسن بن ثابت یو ګډه قصیده ویل د سیرت په کتابونو کې نقل الله چې زړه دردونکې قصیده ده دا چې قصیده ویل او ګډه رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات او داغه د مرګ حالت او داغه نه بعد د دې مسجد خالیواله او د مدینه خالیواله او د صحابه کرامو دردونه هغه به ذکر کړي دي دغه مصیبت راغی او مسلمانانو باندې خدا الله په فضل باندې الله سبحانه وتعالى د خپل دین حفاظت همیشه کې دین الله طریق کې ماتې دي کان بیا لړ شي نور کسان الله پیدا کی چې هغه به د دین کار کوي چې هغه مړ شي نور الله د دې دین حفاظت کې پچا باندې بدی کی الله صحابه کنا مدرول الله په دین باندې کله کودرل چې عام دنیا ته دی دین ورساو ابو بکر بدی ګډیر مشهرو پیش پیشو بدی ټولوږي الله د دین د څه خدمت یو کله کان بیاو چې څنګه کړه د څه خدمت یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت صحابه تذکری هغه کو اگر کدن ته سید په کتابونه کې د نبی رسول معجزات په دې ځای کې علماء لیکلي دي معجزې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات بدني صفات د اخلاقي صفات سو د نبی رسول الله د میراث تذکره دا چې د دې نه بعض یو څوک چې به موږ راوالو به خلافت صدیقي بیانو د دې معجزات به هم ډیرو ګټه هغه بل مقام باندې بشر ته کوي ان شاء الله الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د خپل نبی محبت را نصیب کړي او دا سې تابعداري د الله تعالی نصیب کړي صلی الله وسلم